रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है। रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है वो साथी जो मिले जीवन उजियारा है। रात और दिन पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी रान दिखाए। पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी रान दिखाए। ऐसा उजाला कोई मन में समाए, जिससे पिया का दर्शन मिल जाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है वो साथी तू जो मिले जीवन उजियारा है। रात और दिन गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय। गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय। जिसका हो दीप वो सुख नहीं पाए, ज्योत दिए कि तुझे घर को सजाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है वो साथी तू जो मिले जीवन उजियारा है। रात और दिन ढूंढे किसको नजर, कौन दिशा है मेरे मन की डगर। खुद नहीं जानू ढूंढे किसको नजर, कौन दिशा है मेरे मन की डगर। कितना अजब ये दिल का सफर, नदिया में आए जाए जैसे लहर। रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है वो साथी तू जो मिले जीवन उजियारा है। रात और दिन